motema toko mitu nangana yo Made soki ngana yo nikambo Okangi biloko yo zonge li baboti Tango tokuta nakina yo Te mwate, te kote made Eloyo kangi biloko kei Ozonge li baboti zoele kio mbena Kana ezali mopaya Bosa na nyose le kizonga na ndako Kitisa motema na yo Ngaipe na zali pembeni Na kosalisa yo Made! Made de! Madeso kinga na yoli kambo Okangi biloko yo zonge li baboti Tango tokuta na kina yo Te mwete, ne kote made Eloyo kangi biloko kei O zonge li baboti zuele kio meka Kanda ezali mopaya Bosa na nyose le kizonga na ndako Kitisa motema na yo Ngaipe na zali pembeni Na bosa lisa yo Kirango, ay mare. Mama, why mare?